Velkommen til God Nyhet Podcast. Nei! Hva, ikke det lov? Hvis ikke jeg skal ha den øl, da. Vi tar den, da. Nei, nå, for faen! Det var proff, da. Ja, jeg var ganske god på den andre. Jeg lærte meg hva jeg gjorde feil på første. Og så forbedret jeg teknikken min. Steffen åpnet altså. Hei, og velkommen til episode 59. Velkommen til God Nyhet Podcast. Som så gøy. Det kjempegøy. I hvert fall når jeg gjør følgende, hva gjorde jeg til meg? Det Steffen Vågåsen ved andre siden av mitt bord gjorde, han åpnet en boksøl, mot min vilje, med en hammer og en... Der stopper det. Med en hammer gjorde jeg det. Jeg trenger ikke å si at det sånn bitte... Sånn... Du brukte en nøkkel. Nei, jeg brukte ikke nøkkel på andre gangen. Oh, nei, okay. Det var bare brukt det bare kraft. Ja, det var en hammer. En hammer du åpnet, men jeg skulle jo siste episode for deg som mod formodning ikke hører siste episode, så drakk Steffen Borgersen øl for vi hadde innspilling hos Steffen Borgersen. Ja, da det øl å få for meg. For deg, ja, for da måtte jeg kjøre bil hjem. Da det vi tilbake i vårt vante studio, og i dag det meg som skal drikke øl, og jeg hadde kjøpt meg en Hansa Pilsner og en Hansa IPA. Ja. Henger Hansa? Hansa er bra. Hansa Borg. Ja, det synes jeg godt. Mm. Men jeg hadde ikke bestemt meg helt for hvilken øl jeg skulle ha. Da hjalp jeg deg litt på vei. Det hjalp du meg litt på vei. Ja, nå har jeg veldig løst på Hansa Pilsner, for dette du åpner nemlig Hansa IPA. Men jeg kan ta i Hansa IPA men for laget. Men du og jeg, Tommy, vi spiller jo samme låt når vi er på utesteder og skal bestille øl, for vi begynner jo selvfølgelig med den som koster mye og smaker mye. Yes. Og så kan man tone ned til den der vanlige standardølen etter hvert, for etter hvert så smaker det det samme. Er du enig i min måte å tømme øl på? Begynn litt forsiktig, passe på skummet. Og så kan vi gi på litt etter hvert. Tommy heller og vel tilte glasset. Han velger å gjøre det sånn. Så kommer det en god centimeter med skum. Det der er jo, du som kjente centimeterne, det der er jo halvannen centimeter, Tommy. Ja, det stemmer på en prikk. Ja. Kan jeg se nå. Veldig bra. Prøv å smake. Det er jo ikke, altså ølseideren til IKEA er jo ikke den flotteste ølseiden. Men han funker. Han rommer en god... En god halvliter og en god øl, ja. Mm-hmm. Ja, velkommen til det shout-out tusen. Shoutout til IKEA. Velkommen, velkommen, velkommen. Som sagt, episode 58. Er du planen klar? Ja, nå hadde jeg en ting jeg skulle si. Jeg glemte det. Da er vi ferdige for i dag. Takk for deg som hørte på. Nei, vi begynner med quizen igjen da, tenker jeg. Nei, som er quiz igjen. Ja, vi må ha litt quiz igjen nå. Du har med deg den quizboka du hadde sist. Ja, for jeg synes det var så gøy med de spørsmålene som var sånn tullespørsmål. Men vi må ikke ha så mange spørsmål. Nei, vi må ha færre spørsmål. Men kom ikke vi frem til en episode her for noen episode siden at hverken du eller meg synes det er veldig gøy med quiz? Ja, det er riktig. Det er jeg hater egentlig. Ja, jeg gjør det. Men synes du det er gøyere å være quizmaster? Jeg synes det er gøy å quizze deg, fordi at det er som å... Jeg vet aldri hva jeg får. Nei, det vet du ikke. Men jeg får jo alltid, jeg får alltid mer enn det jeg har betalt for, det er jo riktig. Men skal vi legge til det at du er trøtt i dag, Steffen? Ja. Det er litt sånn, hvis du har lyst på... Barn? Nei, hvis du har lyst på tynt, pistrette hår, skittende klær og... dårlig ånde og litt krokete holdning. Drikk mye alkohol og eksperimenter en del med litt sånn brukt narkotika i ung alder og bare aldri stopp. Oi. Så får du boblejakke og den der gataplata looken, ja. Ikke sant? Hvis du har lyst på bare lite søvn, så kan du få barn. Bare få et barn. Eller to da. Eller to. Så, klart, dette her, det er jo andre som er mer søvnberøvet enn meg. Men jeg er jo også det. Søvnberøvet. Og her er det jo det vi synes synd på. Ja, jeg er jo hovedpersonen i mitt eventyr. Det er du. Nå, vet du hva? Du har en ganske fremtredende rolle i mitt også. Ja, det er riktig. Det er ja. Riktig. Sammen, det var meg som et kompliment, ikke et noe du skulle bekrefte. Du skulle si takk. Ja, riktig. Nå, altså god. Vet du hva? Vi går for juniorspørsmål til deg. Ja, det kan... Nei. Der kan vi gå. Da legger vi lista lavt, og fallhøyden er... Enorm. Enorm, ja. Godt, jeg skulle si fallhøyden er høy. Og ja, det, høy høyde, det er ikke gøy. Det var ikke gøy. Farger for de minste. Side 685. Jesus Christ. Vi skal nok ikke ta alle fargene, Tommy. Tenk hvor mange lytter tror du vi miste. Folk som synes at den første quizen vi hadde, eller den, andre, den første quizen, den var gøy. Ja. Det burde vi gitt oss med det. Det er litt som hvis du skriver en låt, og så kommer du på et dritbra vers, og så lager du 8 vers. Men nå er det skjedd noe. Jeg håper ikke dere... Faen, hvor ble den av da? jeg kan begynne, så du kan leide til det, så kan jeg imens si det at forrige episode med og Steffen spilte inn, så hadde vi for første gang en sånn, hva skal jeg kalle det for noe, en sokk på mikrofonen. Ja. Og den tror jeg, den har jeg en mistanke om at det fjerner med bakgrunnsstøy, og det håper han gjør, for at jeg kan høre i bakgrunnen, kan jeg høre Canada-gjess. Ja, det er noe dyreliv her ute. Canada-gjess nede på elva, og så kan jeg høre hver bil som kjører forbi. Så jeg håper bakgrunnsstøyen blir kvelt av denne sokken. Du fikk på din også. Ja, da, jeg fikk tredd på sokken. Han er ikke helt nær på, ser jeg den på baksiden her. Nei, det er det nok ikke, men jeg tredde den så godt jeg kunne. Ja, så for... okay. Jeg gjetter at du har funnet et nytt tema du vil quizse om. Vel, jeg kan jo si at vi kan nok ikke ta denne kategorien. Nei, for det var... Fordi det var for de aller, aller minste. Det, nei. Sånn, hvilken blir... farge har gress? Ja, den skulle jeg klart. Den hadde du klart. Hvilken farge har geitost? Ja, litt kvid. Hva sa du? Ja, kvid. Er ikke det brun, da? Nei. Det det spørsmål, skal vi se, jeg må prate litt i nærheten av mikrofonen. Geitosten, geitost. Den er gul eller hvit? 15. Den er gul eller hvit? Den er brun. Er det sant? Ja. Men. Du kan jo ta en runde på den. Det er litt ølt, det. Vi skal legge til at hvis det er sur og gretten, så er det fordi jeg er dritsulten. Jeg skulle egentlig spise taco i sted, men jeg bor med Mathia. Du har jo øl. Ja, men jeg skal jo ned sammen med datteret på å lage taco, så de på utsida og lytter på her. Det er fredag. Det er fredag, ja. For oss, kanskje, kanskje vi kan rett og slett bare gjøre sånn at vi legger ut den episoden her. Jeg fant igjen den siden som var. Da tar vi tre kjappe. Gjør vi ikke det, Tommy? Ja, ta tre kjappe. Det er veldig bra. 10 minutter kjempe på å finne tre kjappe. Ja, du, 6,5 minutter. 6,5 minutter. Ok, vi begynner med spørsmål hvor svaret kanskje gir seg selv. Var det der? Eller kanskje ikke. Men det var det som ikke var så gøy. Men da skal jeg ikke gjette det først jeg tenker på. Nei, og vet du hva? Nå har du bare ett... Hvor er pen, hvor er papir og alt dette, Tommy? Du tog jo med deg det siste, du. Tok jeg det med deg med det siste? Fuck. Da har jeg ikke gong, jeg har ikke pen. Jeg ganske har ikke... godt, ganske lett å høre at du har vært, du har bodd på Sørland lenger, for det var som å høre... Svenno i sin glansdag. Ja, faktisk. Neida. Nei, pen og papir er borte vekk. Du får skrive på telefonen, da. Jeg får skrive på telefonen, da. Det er jo derfor han er der. Mm-hmm. Eller ut... La du ut... Det er litt gøy. Veldig gøy. Jeg synes det er veldig gøy, faktisk. Jeg synes det er kjempegøy. Det er ikke hadde, lange lydene jeg lager, da, men... Jeg hadde, nei, men det hører det. Hadde du? Jeg hadde... så gøy er det. Nå gir jeg meg på topp. Jeg hadde en kompis, mange år siden jeg pratet med han. Mm-hmm. Som en gang... Han er bare Kristian Sander. Ja. Og han gikk inn og bestilte en burger på Vendølsk. Og da lå jeg på gulvet, så sier jeg det. Det er helt sant. Både meg og min fetter lå på det skiddende gulvet på Gotti, for de som kjenner det. Og lo. Og jeg lo. Hva var det sånn dykken-greier? Han sa det, han stod og kikket lenger på menyen, og så sa han til slutt at jeg tykker til en 300 grams osteburger. På sånn en veldig, det høres jo mer naturlig når jeg sier det, men når han sa det, så... Han tykket det, han? Han tykket det, og jeg lo. Ja. Nei, men da er jeg i gang her, gamle... Premax. Jeps. Kan snøyt vente. Kan snøyt vente. Da spør jeg deg. Oi. Den her, bonusspørsmål for de som har god kommelse. Spørsmål 27. Hva het mannen som fant opp dieselmotoren? Hva var det en? Han het Rudolf Diesel. Bang, bang, bang! Ja da! 10 poeng til Tommy! Kong, altså! Ja da, begynner bra. Begynner veldig bra. Og så bare minne på at han fant ikke opp dieselen. Det var dieselmotoren. Nei, det vi rettet oss på. Takk til Jan. Han fant et godt bruk for dieselen, da. Må hilse Jan, forresten. Ja, hilse Jan. Han, Jan. Har du det bra, Jan? I påska, så Jan begynte ny jobb. Ja, du, vet du, nå brøt en regel jeg har laget meg selv for mange år siden. Ikke spør om folk har det bra, for da kan de svare nei. Men si, jeg håper du har det bra. Du kan spørre, hei Jan, er det bra? Jeg tviler på Jan ringer til deg. Nei, men det, uansett om det er Jan, eller Jan Per, eller hvem som helst. Dette er et tips til alle. For hvis at du, en gang da, så kan du ryke på møte en fyr som bare, vet du, nå har jeg det ganske, og så er du i gang, ikke sant? Det er ikke derfor du spør. Du, skal jeg si noe sykt nå? Ja, gjør det. For jeg tippet en halvannen time siden, så fikk jeg melding fra min familie i Kroatia. Jaha. Som jeg ikke... Zagreb, eller Pula, eller Split? Nærmest Zagreb. Du skal 20 mil øst for Zagreb. Og det er nærmest der, ja. Det er, det er ikke så nærme. 20 mil, nei, men det er nærmest. Hvorfor kunne du ikke hatt litt sydenfamilie? Nei, det kan du si. På harde sånne fjellaper? Et sted som heter Slavonski Brod. Ja, det, det er et veldig godt hjembrent merke, ikke? Kjører, jo, da kjører du rett og slett 20 mil øst for Zagreb, rett ut, eller inn da, mot høyre, mm-hmm. mot øst. Mot øst. Og så kjører du ned igjen helt til grensa til Bosnia, egentlig. Ja, riktig. Der er det, der har vært, kan, alltid vært fred og ro. Alltid vært stille og rolig plass, ja, ja. Og spesielt i Slavonski Brod. ja. Nei, men skal vi se om at det bare litt avstand litt. Fra munn til mikrofonen her, Tommy. Teknisk prat. Ja, ja, ja, ja. Det som er greia da, at når du stender i Slavonski Brod, mm-hmm. i byen, eller Slavonski Brod, som heter på det lokale språket. Sitter på Vendels. Så Slavonski Brod. Så, det, jeg tror det var riktig. Ja, det kan godt stemme. Så er det en elv som renner i byen der, i så mange, som så mange andre byer. Eksempel, det er veldig lurt. Ja, og du sier, Dnieper, kjenner du den elven? Det er Tjekka, nei. Vi satser på den russiske. Oi, ok, ja. Men i alle fall, på den ene siden av elva er, ligger da byen Slavonski Brod, som ligger i Hrvatska, Kroatia. På andre siden så er det... Ja, det er Hrvatska, ja. Hrvatska. Ja, jeg sier det på Østlandsdelen. Ja. På andre siden av elva så er det Bosnia. Så langt ned mot grensa skal det gå. Åh, det er helt ned i bånd av bøtta, altså. Nei, det er helt opp i toppen av Kroatia, men Kroatia er formet som en omvendt L, eller som et syvtall som du har vridd speilvendt. Ikke sant? Mhm. Så det, det som er litt ordentlig, kanskje det viser deg, i stedet for å forklare. Men se det for deg et omvendt syvtall, eller speilvendt syvtall, mener jeg. Og så kjører du bare østover. og så ned igjen, på en måte, mot Bosnia. Så ligger Bosnia som en inneklemt... Er det dårlig kystlinje i Bosnia? Er det liksom det de har? Jeg tror Bosnia har... Hvis du kjører langs kysten til Kroatia, mm-hmm. så kjører du ned... Kjem du til Split etter hvert, og så kjem du til Makarska, og så kjem du... Må du etter hvert gjennom Bosnia for å komme til... Kommer videre til Kroatia igjen, på en måte. Og for dette Bosnia har nemlig rabbet til seg, sånn her, jeg tror det 20 meter kystlinje. det er sant. Nå håper jeg ikke min venn Hadzic ja. Blir siden av, som er fra Bosnia. Ja. Men i alle fall, jeg fikk melding fra Kroatia. Ja, melding fra Kroatia. For halvannen time siden. Oi! Ja, ja. Og det er i så sykt, og så prater vi om det nå. Det var derfor jeg begynte å prate om det. Veldig. Det var jo derfor jeg begynte å prate om det. Jeg skjønte det. Ja. Men fikk melding fra Liljana. Ja. Jovic. Ja. For deg som er eksepsjonelt. Hvem andre Jovic er det som er fotballspillere? Han, jeg tror han er Montenegro. Han er... Det er jo da... Det er jo Jovic, vet jeg ikke det. Hva sa du? Jeg måtte bare dobbeltsjekke at det var Jovic. Ja da, Jovic. Ja. Lilja Jovic. Synes du sa Liljana? Ja, hun heter egentlig det, men, ja. Men Lilja Jovic. Ja, ok. Og så ville hun ville bare kondolere om at min bestemor var det. Å nei. Og så tenkte jeg, ah, for det er nemlig en tante. Nei, ikke en tante. En bestemor? Sånn, ja, vi som er sånn utlending, er jo, alt er jo tante. Ja, ok. Så mamma er da en tante. Ja, riktig. Grandtante. For meg, ja. For meg, ja. Som dør her, for jeg begynner å bli en uke siden. Ja. Om to dager til, så er det en uke siden. Og det var hun som var død. Ja. Og så hadde da noen andre i min familie ringt ned til vår slektning i Kroatia og sagt at hun og hun er død. Og så hadde hun, som hun pratet med da, hun er litt på torsdag, kan du si. Litt sånn, hun glemmer litt ting, og tuster litt, og blander litt, og sånn. Hun, Lilian? Nei, nei, mammaen til Liliane. Å, ja. Så når mammaen til Liliane ringte til Liliane, så sier hun det at, så sa hun det at, Tommy sin bestemor da, er død. Så jeg fikk jo den lange meldingen på kroatisk, rett inn på Google Translate, ja, det var de verste svingene der. Ask Jeeves der. Og så skjønte jeg det at, herregud, hun er misforstått da. Mm-hmm. Så tok jeg en screenshot av dette her, og sendte min bror, og så sa ja, jeg fikk melding av Liliana. Han er litt mer stø i kroatisk enn det du er, eller? Artikelig med mindre. Ja, ok. Så det jeg skrev da, hun ville bare kondolere om at Baba, som betyr bestemor på jugoslavisk, var død. Et ryddig navn på, eller ryddig titel? Baba? Ja. Ja, Baba Dida. Hva, Dida, ja? Det er bestfar. Ja, riktig. Ja. Hun ville bare kondolere om at Baba var død, ja. Skrev jeg. Og så fikk jeg et svar... Hva faen? Er hun ja. Død? Så han trodde at hun... Så jeg har ikke spart henne nå. Han... Og dette er nå 5 dager siden? Nei, halvannen time siden. Åja, oh, ja, riktig. Ja da. Jeg kan nok holde henne i 5 dager, ja. Tror jeg. Men mindre han har pratet med noen andre i familien min, da er det jo dårlig bekjørt. Men apropos? Apropos 5 dager. Apropos 5 dager. Gi meg 3 spørsmål. Hvilket klokkeslett starter 9-timen på radio? Kan jeg få et hint om det er formiddag eller ettermiddag? Jeg hører jo aldri på radio. Et lite hint. Det er på... radio, vil jeg si. Holdt jeg på å gi deg et hint, for jeg... Men... Jeg så du var nærmere på å si et hint, også. Ja da. Nej, Tommy, detta måste du bara vite. Detta är sån ja, ting okay. som man så i timmen jag tippar faktiskt det är klockan 5. Klockan 5 ja, 17.00. Ja. Det är alltså ja, nu kommer inte det helt tydligt fram här. 3 minuter över 9 efter nyheten. Då startar ni. Då borde jag egentligen sagt 9. Och ja. Så borde jag egentligen fått rätt på det. Ja. Att det 3 minuter är slängningsmån som jag bör gå i min favör. Ja. Nej, det är som bara rackaren. Det var ju som vi tar den sista frågeställ från den kategorin här nu ja. För i på, år är 0. Du har 0. Nej, du fick ju 10 poäng för du visste att det var Rudolf Diesel. Ja, det var 10 poäng det ja. Ja, ja, ja. Så då har du har 9 poäng. Ja. Ja, du har ju då 3 på 9 poäng. Här kan jag ta här kan jag 3 över 9. Hä? Det var det vitsa det, vet du, men det förra frågeställ som var 9 timmen och så ja. Startade det 3 över 9. Men det Det er kanskje noen ganger er jeg alene i verden. Så sykt sulten. Ja. Hør nå. Hva? Gå eller så. Mm. Ja da. Hvor ble det jævla spørsmålet? Der. Spørsmål 20. Ja. Hva kalles en mannlig jordmor? Nå. Ok. Oi. Okay. Oi, det var et interessant spørsmål. Ja. Jeg har lyst til å si sykepleier. Men jeg tror ikke det. Jeg tror det kalles jordmor. Det er riktig, Tommy! Ja da! Ja! Ja, da! Ja da, Tommy! Du klarte det. Du klarte high five. To! Ja da! Kjempebra! Det bor her nesten for stort, den high five. Det er nesten. Jeg hadde fullt, men jeg hadde ikke fullt på det. Du hadde, altså... To og tre, det er ja, så tilnærmelig fullt på. I midten der var det en drittspørsmål. Til og med jeg ble jo sånn der, ok, mener dere klokka 8, eller mener dere at... Ja, er 9-timen fra... 8 till 9 eller är det från 9 till 10? Det hade varit det var sån spörsmål tror jag. Det är tillbaka inte sån typ av spörsmål som hade varit flaut att kunna faktiskt. Ja, sån gider inte jag att kunna. Jag hade framstått som nörd. Hade eller nerd om du vill. Hade jag visst det. Ja. Så jag är supernöjd. Jag får i mina ögon öre full pott. Det är full pott också. Ja, det syns jag. Ja, det syns jag. Så då prövar vi bara och hur många poäng fick jag? Jag fått jag har 10 då. Jag är uppe i 10 igen. Vi säger 1000 poäng heter det. 1000 poäng. 1000 poäng. Och rekord mina minus 10.000. Ja, du var långt där nere ett sted, men jag har inte pappren framför mig nå. Jag vet inte, jag vet inte var det är. Men jag vill ju anta att det där är. Nu blir lite varm. Ja då, ja då. Så nu nu har slutat på en god quiz. Ja, det var nu är där. Nu är det. Nu är det. Nu kan du nu nu kära lyssnare, kan jag bara förbereda. Idag kommer vitsen att komma på som jordbär på snor. Ja. Är det rätt? Ja. Det var en vits i sig själv. Det var en vits där. Det var en. Det är nog med snor i vart fall då. Yes. Ja då. Kjempebra, Tommy. Her forleden, min venn, så jeg noe absurd, sykt, sykt, sykt, som ikke jeg har sett på. Er det noe jeg har sendt deg på sånn video? Nei, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg så nemlig, jeg hadde vært på butikken, på det lokale skapet her nede, Joker, sånn liten butikk, Søndagsåpen. Ja. Du er jo mot Søndagsåpen butikker, så det er jo... Ikke alle. Hvis jeg kan gå og kjøpe kjødde i Organdiosa på en søndag, så er det bra. Kom ut. Og der så jeg en ting som for det første, jeg synes å se folk som røyker i en bil, det er noe... Hva er verst? Å røyke i en bil, eller å snakke i mobiltelefonen opp mot hodet i en bil? Røyke. Men vedkommende satt parkert i bilen. Ok. Ja, så du kan ikke sette deg to opp mot hverandre sånn. Jo. Ja, men ok, hva er verst av å røyke i en bil, eller hungersnød? Ja. Ja. Hungersnød, ja. Stemmer jeg for du kjenner litt på det nå? Barn som dør versus folk som røyker bil. Folk som røyker bil. Nei, faktisk så folk som røyker bil med barn. Det er kanskje noe av det mest idiotiske jeg ser i alle fall. Ja, barn skal ikke røyke. Nei. Barn som røyker bil med voksne rundt det, ja. Da må vi ringe et eller annet barn. Der satt jeg da en dame som jeg vil ja. Jeg vil nok si white trash. Litt white trash. Ok, ja. Trashy peoples. Ja, og det er, det er white trash nok å røyge i bil. Det er white trash nok å røyge i disse dager. Jeg føler det er lov å... Er det smoke shame? Er det det heter? Å oute noen? Eller, nei, ikke oute noen, men vet, out, du fat shamer. Det gjorde du tydelig i verdensmesterskap i fat shaming. Ja, men det kommer jo en unnskyldning senere i forhold til forrige episode. Så? Ja. Det å smoke shame noen. Fordi de røyker i bil. Ja, det er det jeg mener. Ja. Ikke, det var ikke out, men jeg... Shame noen, ja. Ja. Ja, godt sagt, min venn. Godt, ja, jeg skal ikke... Du kom ombord til slutt. Det var det jeg gjorde på den, din ferie besteg jeg. Så, var ikke dum? Det som hvorfor var greia var... Hvorfor holder du på penis? Det var bare for å holde klart. Jeg skal snart drikke alene. Holde klart. Hva skal du holde klart? Glasset? Glasset, ja. Ja, ikke penis. Hun tente sin røyg med sigarettenner. Aha. Mm-hmm. Aha! Det sier meg at denne bilen var ikke den nyeste av biler. Nei, men han var nok ikke... For at du så får en sånn Ford Fiesta modell 18... Ford Sierra, ja. Det er bilen som er å finne her. Ford Sierra, ja. Det er nok enda mer... Enten Ford Sierra eller en kantete Volvo. Det er, ja, det er de to. Det er sånn tankstype Volvo. Som, men det var ikke det hun kjørte. Hun kjørte stasjonsvogn. Jeg vet hvem hun er. Jeg vet hvem hun er mor. Ja. Hun hadde ikke ungene med seg i bilen. Hvis man nå tente røygen med sigarettenner i bilen. Litt... Det var trash. Det var trash. Ja, men nesten litt unnskyld. Fordi at hun vil bare rømme fra sitt liv en stund der nå. Hun ser på bilen som en slags sånn der flukt. La oss si ordet ferie igjen da. Dette kjenner du til. Ja. Det er derfor du er her. Ja, jeg er her i et forsøk på å bli millionær. Det er jo din terapi. Ja, jeg på en måte så... Ja, det vil jeg si. Får jeg jo gjort noe annet da. Det er det du gjør. Men jeg koser meg der jeg er når jeg er der. Hva skal du si nå? Du nevnte i en liten setning der i stad om det var noe du hadde sendt meg. Ja, jeg sendte deg det bildesøket på de tenna. Ja, det husker jeg ikke helt. Husker ikke. Nei, det var, det, det var en sånn... Jeg trykket ikke på det selv, for at jeg bare... Ja, det var det, ja. Det var det, ja. Ja, det var ganske, det var ganske ufyrselig greie med noe sånt. Men det var noe... Men det var jo en sykdom, det var noe sånn parasittgreier som spiser opp kinnet. Og... Ja, det var det, skjønner du. Og så ramlet tennene liksom ut av munnen, og så festet det. Ja, men ikke alltid heller. Nei. Fordi at kinnet var vekk, men resten av greia... Men kanskje litt internt etter sånn. Men det som skjedde var at jeg var på internett, og så var det noen som hadde sendt dette bildet til internett, og så... Og hadde du søkt på når du fant det? Igjen, det jeg søker aldri. Jeg bare snurrer på Reddit, og der finner jeg da den artikkelen. Og... Er det riktig? Er det kostyme eller hva det er for noe? Ja. Søker du aldri? Nei. Du har aldri skrevet MILF Big Tits i et søgefelt? Tit MILF Big Tits. Tit MILF Big. Yes. Det er det du får. MIF søker jeg opp. MIF, ja. Du, jeg av og til søker jeg, men ikke på sånne ting. Nei. Fordi jobben er gjort. Det lå jo der allerede, ikke sant? Ja, og så var det noen som, i kommentarfeltet, ikke sant? Så drev de å trolle hverandre med, så du må i hvert fall ikke trykke her hvis at du er sånn. Og så kopierte jeg bare den linken og sendte det deg med en gang, så kunne du trykke på den, så skulle jeg slippe. Ja, din jævla kødd. Ja, og så fikk det vel bevis på at jeg var lur som ikke trykket på det, for jeg har ikke så sterk mage når det kommer til sånn. Nei, det har jo for så vidt jeg da. Det bildet du sendte meg, for en tid tilbake, han der kompisen til kompisen din som hadde mistet halve fjeset i det, ja, det rattet. Det var sykt. Ja, det var ikke bra, vet du. Da snakket ikke du til meg på månedsvis. Da ble jeg... I hvert fall i uget gikk det. Ja, det var ekkelt. Men det jeg skulle si var, apropos det å sende hverandre ting, det viser jo at Facebook har jo gått med en smell. Ja, nå. Og hvem var der for et år siden? Og sa at Facebook hører på Messenger-greiene dine. Hæ? Og vi har sagt det flere ganger. Episoden vi hadde sammen med Glenn Fonsen, for eksempel, ja. Radioepisoden, var vi inne på det igjen? Ja. At Facebook følger med. Facebook følger med. Og ikke la det være noen overraskelse, da. Men veldig sånn ørtete nå. Rabe veldig. Ja, det... Don't rape. Hæ? Don't rape. Don't rape, ja. Men nei, det kan ikke komme som noen overraskelse at Facebook følger med på det du sier. Eller skriver. Du bruker deres verktøy? Men greia er jo det at de har jo brukt det her programmet sitt. Nei, ikke programmet, men firma som de har solgt litt informasjon til. Og er, det det sånn, som, er det det som heter Cambridge Analytica, eller hva er det for noe? Cambridge Analytica, ja, tror jeg faktisk det. Eller Analytics. La oss møtes på midten og si Analytics. Analyticas. Analyticas. Den er god. Videre, Tommy. Ja. Jeg prøvde å komme på noe mer gøy. Nei, det er ikke noe mer gøy. Det er fordi at når du kaller firmaet ditt Cambridge Analytics, så er du ikke noe gøy type, altså. Eller Analytica. Da er du ikke noe gøy type, altså. Da er du rett og slett kjedelig. Cambridge Anorektika. Tommy. Det var ingenting gøy som var på det, Jørgen. Nei. Det var ingenting. Det var bare skuffelse å se. Ja, du er som en kommode. I alle fall så er det skuff på lett. Skuff på skuff. Oi, jeg er som en vinter. Skuff på skuff. Men... Cambridge har jo fått masse informasjon av Cambridge Analytica. Ja. Shoutout forresten da til mora til eksen til min samboer som da sa helvete, det. Helvete, du mistet meg med mora. Ja, som sa det om sin sønn. Analytica? Ja. Hva sa hun? Det, skuff og skuff. Men ja, uansett da, vi er som vi pleier å være, vi henger oss fast i andre ting. Men nå skal vi snakke om noe viktig. Men det jeg skal si er at Facebook og personvern og penger som fordufter. Men det jeg lurer på er at det opparbeides en profil på du, jeg og vi to. Din digitale tvilling. Ja, rett og slett. Jeg har det tvilling, det er jo meg selv. Basert på det jeg får tilsendt og det jeg sender. Ja. Og sikkert basert på hvordan jeg reagerer. Og det er sikkert derfor det der. Du er jo en... Men for all del... Aktiv sosial medieperson. Ja, men i nja. For all del med fokus på ja, inn ja der. På de to siste. Ja. Men ja, jeg er glad i det å skrive på Facebook. Skriver en del ting der. Ja, det hender. Og ofte tenker jeg, du tror du ikke skriver på Facebook, men du skriver bare i Facebook sin SMS-app, ikke sant? Messenger. Ja, ja. Og der, Tommy. Ja, det, der og det er det som er. Men der finnes en episode med du og jeg på, et sted der ute, der jeg sier at jeg driter det. Ja. Overvåg meg akkurat som du vil. Ja da. Problemet mitt er nå at jeg har en venn som jeg skal jeg synes det er, ja, jeg skal legge kort om vår, så jeg synes det er gøy det han sender meg, for det er mye sykt. Det, hadde jeg noen gang innimellom, så hender nok at jeg videre sender noen av de til det. Ja. Men de, hvis det er det der vi renser din kuse, er det han eller? Den fikk jeg nok av han også, ja. Ja. Og det var litt sånn, den, var ikke, den nådde ikke opp hos meg altså. Nei, men litt gøy var det var greit nok. Ja. Ja, det synes jeg. Jeg tror vi må, neste gang litt opp ja, neste gang da. Ja, så jeg prøver meg frem, ja. Lærer meg å gå for et skritt. Det er helt riktig. Men greia er at han sender meg mye sykt. For eksempel folk som putter ting opp i opp i de plassene de kan putte ting opp i. Oppi topi. Ja. Noen ganger så er det best humor. Så lett er det. Oh. Ja da. Nei, men i alle fall så hva er det siste han sendte deg hvor noen puttet han opp i rumpa da? Det er noen ikke, puttet opp i rumpa. Nei, nå skal jeg se. Ikke se, men du må huske. Nei, det kan jeg ikke huske, for det er veldig sjeldent. Jeg ser veldig nøye gjennom det han sender meg. Sendte den der Jehovas greie til det? Jehova, ja. Ja. Den var gøy. Den var passet. Han sendte meg blant annet en 3 minutter lang video av nagende dame som danser. Han sendte meg et bilde av to hore. Der det stender only 3 things. Don't get cold in the winter. Polar bears, penguins and whores. Og bilde av to polske hore. Ja. Og så der har du Trump-style. Bildet av en vagina med Trump-hår. Er det en vagina? Det er det som er vagina, ikke sant? Det er en vagina. Jeg blander de der, tror jeg. Skal vi se over? Jentetiss, kaller vi det. Jentetiss. Her er der... Tommy, nå har du live på... Ja, du skjønner at dette her blir veldig... Ja, det blir rart. ...interne greier, eller? Det blir veldig rart. Men det, hvis det der er ikke, det der er ikke det sykeste jeg har sett i det hele tatt. Det der var det dritt. Det er frisert høne liksom. Og så bare noen jenter som danser. Nå fant jeg jo en video som var på som jeg kom til å slå på her. Og det hadde blitt katastrofalt, skal jeg si det. Det hadde blitt krise. Hadde jeg satt på den videoen der, så hadde det blitt krise for oss alle. Begge. For at det... Ja. Det er mye sykt. Og det som er greia mi, hvis det nå hadde avgått med døden, la oss si etterpå at jeg kommer til å spise meg helt på taket. Tommy, jeg fikk en idé. Hør nå. Hvis du hadde avgått med døden, og så hadde teknologien vært der, så vi kunne lagde en Tommy-kopi av deg, basert på det. Basert på alt internettet ditt. Nettopp, Snap-horeriet ditt. Jeg hadde blitt... Du hadde ikke blitt den samme. Nei. Men du hadde vært den... Ja, innast inne, så, så er det jo meg da. For det, ja, Steinar, jeg synes det er gøy når du sender meg alle de tingene. Jeg synes det er dritgei. Jeg ler og koser meg. Legg det gjerne ut på Facebook-siden til God Nyhet, hvis du vil det. Det må du for alle like. Jeg tror ikke Steinar hører på, det vet jeg ikke. Det vet jeg. Aner faktisk ikke. Du lagde det sånn grimasen. Ja, men ikke legg det opp på siden vårt. Vi kommer til å bli anmeldt i øst og vest. Vi kan godt hamle opp med den der guttegruppa Otarvi, altså hvis at de... Vi kan godt ha noe artig... Vi kan godt ta litt leven på den Facebook-siden, utover at vi reklamerer bare for seg. Det må vi bli bedre på, faktisk. Vi må bli bedre på å lage litt leven. Ja, men det kan ikke opp til oss å lage leven der. Er det det? Vi kan starte levende. Vi kan starte levende. Jeg hadde en bekjent av meg en gang som var veldig tøff, så ut på byen og fyr opp en slåsskamp. Ja, og når det ble bråk, så gikk han. Ja. Så stod det en masse folk og slåss. Det synes han var veldig gøy. Han heter Rikard. Rikard. Rikard, ja. Du svinger med seidelen, Tommy. Er det vanskelig å få... ja, men jeg sitter jo med et jævla mikrofonstativ på meg, som det krever litt. Jeg burde ha et mikrofonstativ på andre siden, for jeg foretrekker å drikke med høyre hånd. Ja. Men jeg kan drikke med venstre hånd, det er greit. Her drikker vi med venstre hånd også. Jeg kan drikke med begge hendene. Vær så god. Takk. Jeg tenkte på en ting her i går, når du snakket... Det øl, ikke sant? Nå vi ferdig med Facebook. Dere dummet dere litt ut der. Ja. Dere ble for grådige. Sorry, ass, men dere ble for grådige. Rett og slett. Jeg har en quiz til lytteren. Ja. Gjenkjenn lyden. Så er jeg ferdig. Ja, ferdig. Lyden av en battery som åpnes. Ja. Jeg er på halv liter nummer to. Åh, det er nesten så du heller rett over maskinen din. Hvorfor gjør du det? For dette, jeg må... Tenk hvis jeg for eksempel skulle dytte bort i den her eller noe sånt. Ikke gjør det, er det fint. Jeg må rett og slett bare... Nei. Uansett, så... Det hadde vært hysterisk hvis vi hadde ødelagt Mac'en. Ja, og episoden som vi bruker, som vi spiller inn da. Ja. Men i går kveld så skulle jeg kjøpe brød. Da hadde jeg vært og spilt fotball. Så jeg var ferdig, da var jeg ferdig med fotballspilleren. Klokka var rett rundt 10. Da gjenger du alltid kjøpe brød etterpå. Nei, jeg prøver å unngå det da. For ja. Det brød du kjøper i butikken rett rundt klokka 10 på kvelden. Det er ikke så godt. Det er ikke så jævlig godt. Det er ikke det. Men det koster fortsatt 40 kroner for et brød, eller? For det er liksom ikke så jævlig mange brød igjen heller. Nei. Og jeg må jo ha brød. Det må du. For ellers så kan jeg ikke lage matpakke til folk og fe i morgen. Kan jeg komme med, har du god tid om morgenen? Nei. Nei. I dag hadde jeg det, for da våkna jeg opp 5 ja. Da. Men, du sa tre, du? Ja, det våkna 3, ble tvunget ut av senga 5. Ja, det var jo sånn i natt her forleden, ja. Jeg lå og vrei meg. Ja, og våkna du av deg selv? Nei, men jeg sovna sånn der, for jeg la meg ganske tidlig, og det må ikke jeg gjøre. Nei. For da, det byr bare på dans. Det byr, hva sa du det nå? Det byr bare på dans. Det byr bare på dans, ja. Yes. Av og til så er det veldig... Jeg er det med en gang. Ja, det er veldig bra, for jeg hørte selv mange ganger, og du må bli enda bedre på det, faktisk. Jeg vil at du skal utvikle. Du har jo på en måte gitt meg... Jeg er jo på nivå 3 nå, vet du, på Vendølsk. Ja, nei, så, jeg føler i hvert fall en 4 år er du på. Er jeg på 4? Ja, det vil jeg si. Fra 0 til 4 på 2 år? Ja, det skulle bare mangle. Se der. Ja. Nå... 4 av 20, da. Nå hjemme det. Hohoi! Ja, det. Yes. Ja da. Jeg tar litt vann, ja da, Tommy. Skål. Jeg synes du kunne gjort en bedre jobb sist, forrige episode. Med hva da? Og så gnid litt inn at du drakk øl, og jeg gjorde ikke. Åja. Det var så godt med øl. Ja, det er svært godt med øl. Ja. Men det var jo landskamp også, da, vet du. Det var litt distrahert av det. Ja, stemmer. Uansett da, så skulle jeg kjøpe dette brød. Men hvorfor setter de ikke ned prisen på brød på kvelden? Bare for å være liksom... Helt enig. All right. Jeg er helt enig. For du kan ikke akseptere full pris for det der. Quiz på lyd. Det er altså en kondompakke som åpnes og lukkes. Og lukkes, ja. Det er kanskje den tristeste lyden i hele verden. En kondompakke som lukkes. Det var en boks med snus. Shoutout til snushjem.no. Jeg begynte å bestille snus på nett. Se der. 10 boks om ganger. Ja. Og jeg snuser ikke dritmø. Jeg snuser, jeg har en boks i akkurat hodet. Er snusline oppe enda? Snusline? Ja. Aldri hørt om. Jeg bestilte snus. Jeg fikk sånn israelsk snus og sånn. Ja, men herregud, dette er jo General White. Ja, de hadde skruff og sånn der, men jeg kjøpte sånn der sånn hebraisk snus og sånn, kjempegøy. Det var jo helt tussete når du snuset. Hadde sånn der advarselklistermerke på. Skulle spørt Bjart om det, men jeg hadde den som gjest. Ja. Jeg beklager, jeg avbryter. Unnskyld. Ja, jeg var jo bare på slutten av ranten da, med det der brødet, for at det synes jeg politikkene må liksom tenke... Er vi rævhøl, eller er vi ikke rævhøl? Liksom? Det er nok rævhøl, egentlig. For det er ganske hard den skorpa, når brød har ligget der i hylla i, ja, hvis det åpner 7, og er det 10, da er det altså 12 timer, det er altså da 15 timer, har det brød ligget i den der, på den plassen sin. Enten eller så må bageriene skjerpe seg, altså bageriene har jo nattskift, det er jo en kjent sag. Hvorfor skal de ha brød, så mange brød så tidlig på morgenen? Det er jo aldri... Nei, men de må ikke ha to skift, tenker jeg. Ja, tenker jeg også. Rett og slett, så kan det komme et... For oss som da handler sent, er jo ofte innom å handle sent. Ikke sant? Handler ikke folk oftest når de er ferdig på jobb? Ikke før de står opp? Nei, men det, i dag hadde jeg hjemmekontor. Jeg hadde bilen på service. Ja, ikke sant? Og jeg var på butikken på dagtid. Ja. Midt på dagen. Aldri alene. Klokka var 13.30. Ja. Det forundrer meg hver gang hvor mange folk der er som er... Ja, det er mange som har bilen på service da, vet du, og hjemmekontor og fleksitid. Tydeligvis. Ja. Tydeligvis. Ja da. Men sånn er det. Men er du enig at vi må få ned brødprisene på kvelden der? Det burde vært folk som trenger brød, kjøper brød, folk blir ikke sittende altså, der og vente. Jeg mener jo at løsningen er jo mer ut dette godt brød fremfor å spare penger. Ja, ja jeg også. Men brød er ikke bedre. Toskiftsordning. Toskiftsordning for bageriene. Ja, sett opp kveldsbrød da, med 3 kroner. Hvis at det, 30 kroner. La oss si 30. Nei, fordi at det da koster brød over 50 kroner. Tommy. Det greit for meg. Det for mye det for brød også. Jeg skulle til å si tips at dersom du har problemer med brød, holdt jeg på å si, så kjøp sånn noen speltronstykker som du hiver i peisen, holdt jeg på å si, i komfyren. Ja. Hvis det ikke rundstykker, ja. Ja, de gode, de der som sånn... De ikke runde, men de ikke firkantet heller. Hvordan fasong er det? Det to trekanter som satt sammen, og så litt sirkel på det. Om du skulle du være enig? Ja, det er... En trapez? Ja, men med rund, to av kantene er rundlatt. Ja, de er nok ikke dritskarpe i kanten der. Nei, du kan aldri kutte deg på det. Nei, det er riktig. Heldigvis. Men noen ganger, hvis du spiser det, så kan du bli litt sår i ganen. Øverst i munnen, altså. Ja, da har du stekt det for lenge. Ja, men noen ganger, når du spiser det, så har du kanskje stekt det for lenge. Ja. Det kan hende. Særlig godt poeng. Det kan skje selv den beste vikar, som min tidligere sjef sa da jeg var vikar. Før du fikk fikken? Den jobben sa jeg opp selv. Den sa, oi, oi, så det. Ja. Men du... Du, apropos miste jobben. Ja. Den der... Du har fått med deg hva som skjer i Korea om dagen. De mister de jobben? Det er en statsleder i Korea som har blitt tvunget til å gå av, og er nå dømt til fengsel i 20 år for misbruk av sin makt. Og ja, for i Nord-Korea? Nei, Sør-Korea. Og Sør-Korea, tenker du det? Ja, men det, ja, for at, jeg tenkte hvis nabolandet skulle arrestere noen for misbruk makt, så hadde jo, da hadde de til meg reagert. Ja. Mm. Neida, nei, det viste seg at han er rent mel i posen, han nord for grensa. Men hun, som var president, den første kvinnelige koreanske, sørkoreanske presidenten. Hun hette hun, Jimin? Nei, hun hette selvfølgelig Park. Park, ja. Jisung Park. Ja, noe sånt. Shoutout til alle som tok referansen. Ja, han var god, han. Til og med i Queen's Park Rangers så var den god. Ja, ja, ja. Men hun ble da dømt til fengsel og sånne ting, og er mistenkt for å egentlig ha vært indoktrinert i en slags kult som gjorde at hun måtte tvinge Samsung til å gi masse penger til en sånn her K-Sport Foundation. Det er kjempestyr nede i Korea nå. Og Sør-Korea har da sin president i fengsel. For øvrig, faren hennes var også president i Sør-Korea. Han ble skutt i fjeset av sørkoreansk hemmelig politi eller noe annet, for han var ikke helt, vet du han heller. Så det går for seg i Sør-Korea. Men også kommer det der naboen i nord, bønner fra nord, og stjeler showet. Ja, det er liksom, men det er så mye som skjer. For nå skal jo Kim rundt og besøke hele verden. Nå, ha? Skal han det? Har du ikke fått det med det? Nei, jeg føler litt mer på sør. Jeg har sør, du har nord. Ja, nå husker jeg ikke helt... Skal vi se. Hva? Hvor skal han hit da? På Mosemond? Nei, se på Vingart. Tenk hvis han skal til Gud bedre. Han er mest glad i basketball. Jeg husker ikke. Jeg skulle jo ha et forsøk på å søke, men han Kim kommer. Søk på det. Kim. Kim kom. Faen, det lå jo der. Kim, hadde du bare sagt det først? Hadde jeg bare sagt det først. Nesten vær å gå inn og klippe vekk. Ja, den. Dere der ute, når dere... Kim kom unn. Ja. Nei, nå har vi det gøy. Skulle nesten tro at du er drikkel. Jo, også i Sør-Afrika. Det er så gøy når du kaster øynbrynene dine. Ja. Jeg har store øynbryn, så de kan jo ramle langt. Du har jo bart over igjen. Jeg har det, en bart. Nei, det har du ikke, faktisk. Du hadde ikke, jeg tror ikke jeg hadde vært din venn hvis du hadde hatt en bart over igjen. Tidligere også hadde en kompis som hadde bart over igjen, altså som i entall. Som i monobryn. Som i monobryn, ja. Ja. Noen liker stereo, noen liker... Duo. Ja, han har sluttet å ha kontakt med. Ja. Det var så vanskelig når du klinte på den. Så. Ja. Fikk jeg bare hår i øynene. Ja. Jeg hadde som en lengre ansikt. Men det gikk rett til å ha 69. Det blir det på problemet, det jo. Ja, det kan du se. Han var ikke så han var ikke så raus. Det er mange grunner til at meg og han ikke er kontakt lenger. Ja, riktig. Skål. Skål. Sør-Korea har et problem med sin statsleder. Nye min. I Sør-Afrika har de også sendt en statsleder nå i, eller han må vel mest i retten da. Han har vært mye i retten før, men akkurat nå så tror jeg at de skal ta han på ordentlig. Ok. Jakob Zuma, som er da presidenten etter Nelson Mandela. Ikke han sammen med Zuma som var i Chelsea. Kurt Zuma. Nei, det ikke den samme. Nei. Fordi det en annen person. Men det var jo en fotballfyrer som ble ja, han stilt, han stilte vel til president. Hva heter han her? Carlos Vea? Nei, det ikke... Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Det tror jeg skal gjøre et Google-søk. Nei, vi driter i det da. Vi sier bare Kurt Vea, så blir vi rettet på. Ja, folk rettet på oss. Var det ikke Carlos da? Nei. Så kan vi komme med unnskyldning i neste episode. Charles. Kurt, nei, hva sa du? Charles. Vea da. Mr. Vea. Mr. Vea, tror jeg det var. Og det var vel i Liberia eller? Det var vel i Colombia. Colombia. Ikke fra det stedet fra Afrika. Det var ikke Liberia i hvert fall. Nei, det var nok ikke Liberia. Nei, så i alle fall så blir vi rettet på dersom det ja, skulle. Det er litt gøy å gi folk litt lekser, ikke? Ja, visst det. Nå har dere litt å styre og forske på. Hvor var det Vea var president en stund. Uansett så er det da i Sør-Afrika også, da tar de tak i korrupte rakkere. Og i Brasil. Omsider. Ja, i Brasil har jo ramlet fullstendig amok. Det var, tror du at de favelene tenker, shit, det var bra vi i hvert fall hadde sommer-OL og et fotball-VM her da, som vi kunne komme godt til det nå i hvert fall. Da fikk vi i hvert fall det, og så da tappte jo Brasil på vei ut av fotball-VM-konkurransen. Var det 7-1 mot Tyskland, siste kampen de spilte? Så det var det sommer? Ja, det var en kjempekamp. Så den på Victoria, pub og bar. Oi, sant? Ja da, der var det ikke mange mennesker. Nei, det, der hadde du god plass. Der hadde du kjempegod plass. Du slipper å bokke bord. Du, Hva sa du på tydelig? Du slipper å bokke bord. Det kanskje gjør jeg. Kanskje jeg skal gi meg drikke, eller kanskje jeg drikke mer? Det er det slaget du sliter med. Nei, jeg tror jeg ligger i mellomskiktet. Begynner du å bli silkebrisen nå? Nei. Du skal ikke på jobb i morgen, du er bare hjemme med din 11 år gamle datter. Snart 13. Snart 13 år gammel datter. 11 nå, snart 13. Så du kan jo drekke deg helt. Du kan jo kjøre deg på puben etterpå. Tenk at jeg faktisk, ja det kan hun faktisk. På sin sykkel. Ja, vi har fått elsykkel, ikke? Nei, det er jo ikke. Hun har sånn der ut, sånn brett som står på, med sånn umulig for voksne å bruke. Nei, det funker. Klarer du å bruke den? Yes, om jeg gjør. Det er rød hoverboard med hjul. Ja, hvis den er i gang da. Ja, jeg har, mens ikke du har sett, så har jeg stemt på det. Og det, ja. Jeg var jo i fare for å brekke nakken til både meg og naboen. Livsfarlig. Men hvis du evner det, så evner jeg det. Sorry, det ligger en film av meg på Facebook et sted, der jeg kommer med to pils. Der du ligger. Jeg kommer i pils hver neve. På brett? På brett. Bort til naboen min. Hei, hei. Jaså. Ja, det synes jeg. Og dette la du ut på internett. Naboen min. Det var naboen som filmet meg. Hva vil din digitale kopi bli? Nei, der er du det igjen. Ja. Der er du igjen som blir en drunkenbolt som kjører rundt på sånn der ståbrett. Med bare sånne snauklepte vaginer og... Med trømsveis. Og polakker og det ene. Nei, og nei, Tommy. Dette er ikke veien. Nå tror jeg, altså, jeg har ikke mer... Nei, du trenger ikke si mer heller, for nå skal jeg kjøpe... Jo, jeg har kjøpt noe gøy! Jeg må høre. Jeg har jo Wish på telefonen min. Du er Wish, ja? Jeg har Wish. Tror du... Wish driver jo i disse dager å sponsor Joe Rogan. Gjør du det? Ja. Det har jeg ikke fått med meg. De siste episoderne tror jeg... Eller det kan være hengelig til etter. Nei, jeg tror... Jeg mener at han tatt om Wish. Har ikke jeg fått med meg. I alle fall. Dette fant jeg på egen om Wish, måtte jeg søke opp. Ja da. Vanskelig å finne. Det som var poenget mitt var at dersom Wish ønsker å sponsor oss også, så kan jeg det. Ja, hører du Wish? Jeg er sikker på at du hører. Jeg trenger ikke å ha telefonen på, for dere hører alt. Can you hear me? Can you hear me now? Maggie Thatcher. Så, på Wish fant jeg da, tenkte jeg... Veldig rart at du handler på Wish. Du er ikke en person som egentlig... Ja, men jeg er ikke... Husker du at jeg hadde sånne svart-hvit bilder som jeg la ut på internett en stund der? Jeg er en annen type person. Ja, men det, du hadde din egen vri. Jeg hadde min egen vri. Jeg har jo min egen vri på det her også. Ja, for det la meg forklare. En stund så gikk det som en farsott via det ganske land. Så la alle ut, alle skulle legge ut 7 bilder eller hva det var for noe i løpet av... Kanskje 7 dager til og med? Ja, la oss si det var... 7 svarte bilder, og så skulle ikke være noe... En hver dag. Og så skulle ikke være noen sånn tekst rundt det. Nei, du skulle bare legge ut bildene, ikke forklaring. Så folk tok jo bilder av beinene sine, og sovrommet sitt, og stua si, og arbeidsplassen sin, og bilen sin, og alt mulig å la ut. Steffen Borgårdsen valgte å finne sort-hvitt bilde på internet og bare legge ut. Og det gikk jo, for at det var jo en stund så var det her bild, nei, var det en sag om, hva er det for noe? Noen som hadde kastet noe i søppelunk. Ja, den der pizzadeien, ja. Ja, kastet pizzadeien i en søppelunk og som bare est og est og est. Den var ikke ferdig hevet. Nei. Det ble bra hevet når den stod i sola, den søppelet. Om han gjorde. Ja, så det gikk det så ut som Jabba the Hutt skulle rømme, ikke sant? Ja, faktisk. Så plutselig så slo du meg en dag der du, for det første ble jeg jo, særdeles overrasket når du hevde på den trenden ja, med å legge ut sort-hvit bilde. Og så tenkte jeg, i all verden, har Steffen faktisk vært i den bagada der den søppelunken sto? Ja. For der la Steffen ut et bilde av den pizzaen din. Men snipp, snipp. Det viste seg det at du var jo bare rundt den. Jeg var på internett, ja. Og det var, for meg var det... Terningkast 7. Ja da, ja da. Jeg følger reglene på min måte. Mm. Så, da på Wish. Bakgrunnshistorie. Ja. Vi har hatt oversvømmelse i kjelleren, fått pusset opp en kjellerstue, og nå har den veggen, altså vi har fått nye vegger og alt mulig, og så ja. Nå har de blitt så fine, så hadde vi tidligere tatt vi TV på denne veggen. Vegghengt, ikke sant? Ja, i kjellerstua. I kjellerstua. Ja, for du sa bad. Ja, jeg sa bad kanskje, ja. Ok, ja. Men da mente jeg kjellerstue. Jeg tror jeg sa kjellerstue. Ja. Så. Det kan vi bevise. Ja. Noen, ja. Det er hjemmelekset, ja. det er hjemme. Uansett, så da, før flommen, så hadde jeg jo høl i veggen og skjulte ledninger fra gjennom ene stueveggen og inn til boden som bak. Da hadde en datamaskin, masse ledninger, masse høl i veggen, masse sånn, men det var skjult. Ja. Nå har jeg ikke lyst til... Men på en juksete måte. Ja, nei, på en veldig bra måte. Ikke hvis du var i boden? Nei, i boden så det ikke ut. Nei, men bak, det var en sånn der DVD-hylle foran. Som det er litt som at folk tror du har sånn en fladskjerm integrert i... Ja, så jeg bare hiv den der bildrørsteven bare hardt i veggen. Sånn. Yes. Står som en dartfil. Men nå har jeg ikke lyst til å begynne å borre og skru og herje i den flotte, fine, ubesuddede veggen jeg har nå, ikke sant? Nei. Så jeg kjøpte meg en prosjektor på Wish. Du har fått kjøpt den? Ja, det stemmer jo det, ja. Du sa jo det. 1000 kroner? Ja, jeg har jo testet den jo. Funker så faen, vet du. Gjør det? Ja, ja. Og så sjekker jeg, ok, fuck, jeg må jo ha sånn lærret, ikke sant? Ja, ja. 800 kroner koster det for det. Helvete. Billig. Det er jo kjempeteit. Og så at det lærret er jo, det koster nesten like mye som, det, jeg skal ha. Men det lærret er også. Jeg skal ha en seng. Ok, det blir billig seng. Ja, 3000 kroner, kjempebillig seng. Ja. Sengetøy, 2500 kroner. Ja. Ok. Men forklar litt om det her lærrette. Ja, lærrette. Jeg skal jo bare ha sånn rullegardin lærret. Det er ikke sånn sånn du må dra den ned manuelt. Ja. Sånn som jeg skal bare henge opp i taket. Ja, men det må du tåle faktisk. Ja, det er kjempegreit. Ja. For da skjærer jeg ikke noe høl i veggen. Nei. Og så forsvinner jo skjermen når monitoren er, nei, prosjektoren er skrudd av. Ja. Og lyden går jo på blåtann på høytaler som er liksom litt her og litt der. Så ja. Så jeg irriterer meg at jeg må kjøpe dyrt lærret da, når jeg har kjøpt billig prosjektor. Ja, men alligevel. Allikevel så er det billig. Ja, det er jo akkurat det. Det var en fantastisk bra prosjektor. Men prosjektoren funker. Skal jeg kjøpe en sånn prosjektor? Ja, jeg anbefaler den med begge. Ja, men begge. Kan vi ha her inne, så kan vi... Ja. Det er jo LED-prosjektor, det blir ikke varm i det hele tatt. Nesten ikke noe viftestøy, ingenting. Så deilig. Ja. Skal vi det, er 100, det er ikke store saken da, det er 120 tommer på det meste eller noe. Så det er ikke... Det høller jo, ja. For å si det sånn. Det der er et forskammelig prosjektet du har der nede i stua di med å henge til en TV nå. Ja, for det er litt irriterende, for jeg har jo vært inne på tanken i det siste spesielt møet å kjøpe, ja, enten lærret eller... Men veggen din er hvit, jeg ikke bare smelter rett. Nei, han er vel lysebeige. Ja, lysebeige. Ja. Og så har jeg sølt noen vin og noe som jeg helt vasket vekk, men jeg så i dag faktisk for første gang på lenge så kunne jeg se det. Men du har lenge hatt lyst til å male disse veggene. Kunne ikke falt meg inn i måneskinn og malte. Men i alle fall så får hun vaske hjelpe deg til å male veggene. Ja, hun var her i går. Ja. Malte ikke et strøk? Så. Ingenting. Forbannet. De som er født med malekost i hånda. Ja, det er de. Faren er... Nei, han er snekker faktisk. Åh, ja. Oh, big surprise. Veldig gøy, for at, det var en gang en person jeg kjenner, ja. Som hadde en snekker. Han hadde sin egen snekker, da. Ja. Som var polsk, tror jeg. Polske snekkere, det er jo sjelden vare. Det er sjeldent. Som var snekker på huset sitt, og så etter hvert så kom han snekkeren og sa, «Hallo, min datter er kommet til Norge. Trenger du vaskehjelp, så ring meg.» Ja. Så tenkte da min bekjent at, «Tja, kan teste ut vedkommende.» Og etter hvert så, hallo, jeg vasker din hus. Oi, oi, oi. Ja, ja, det MeToo her? Nei, nei, nei. Å, oh, fuck da. Men etter hvert så kom hun og sa at mannen var da kommet til Norge. Aha. Så nå kunne de jo tilby bilvask og ja. Plenklipping. Ok. Yes. Det er jo da, helt servicepakket. Ja, men da tenker jeg samtidig at den dagen jeg setter vekk plenklipping, betaler meg ut av det, da har jeg for meget. Med penger? Ja, det vil jeg si. Og plen? Ja. Ja, i alle fall. For ja. At den plenen jeg har nå, kan jeg, hvis jeg bare gidder, så kan jeg klippe den ofte, faktisk. Ja, i overført betydning. Yes. Du nevnte badet ditt. Nei. Jo, jeg mener du mente badet ditt. Ja, men så var det den kjellerstua, for da har jeg kjøpt prosjektor for å slippe å bore høl. Du nevnte i alle fall lekkasje. Ja, jeg nevnte det kanskje, fordi kjellerstua ble rammet av... Ja, jeg vil jo si at badet gikk vel hardest, eller var det på... Det var ikke siden mot humla på Grim? Nei. Det var... Åja, det var andre siden. Sør siden? Ja, altså, badet er jo et våtrom, så det tåler vann. Ja, du pusset opp badet, ja. Sånn ja. Var det, ja. Det var det jeg tenkte. Det var ja. Forbasket. Men, nå som jeg innbade det da... Du nevnte noe som jeg du nevnte ikke noe jeg hadde tenkt å si snakke om. Så da bare skulle jeg nei men det. Ja, for jeg har bedt meg så sykt merke. Jeg tenkte så sykt mer på det etterpå. Du er to dusje. Jeg har dobbelt dusj. Og jeg har dobbelt dusj i dobbelt dusjen. Ja, det er riktig. Og det fascinerer meg. Ja. Aldri sett noen for meg så blir det litt som å ha to dasse. Ja. Det er ikke det samme. Det er mye bedre. Du kan pisse i dusken også. Ja, det er sant. Så det har jeg jo... Det har jeg jo pisse i badekar også, jeg. Faktisk. Må vi vaske ned. To vasker, to dusjer, badekar og dass. Et badekar. Ja. En dass. Jeg har en kompis som dreit på seg i dusken en gang. Den dusjen som... Mens du var der? Var det dobbeldusk? Nei, heldigvis. Der ser du, det hadde blitt et kjempeproblem. Ja. Hadde han hatt dobbeldusk... Så hadde det vært en annen der. Så hadde jeg antagelig vært der. Ja, visst. Men så synes du det var så spennende at jeg hadde... Det blir litt som en garderobe. Ja. Men nei, det er veldig praktisk når det er... Det var noe av det første jeg skulle ha på det badet var... Ja, nei, du som helst, du har jo 7-8 barn. 7-8 barn. Både her og der. Både her og der, ja. Som du vet om. Der. Men ja, for all del. Jeg anbefaler dobbelt dusj, altså. For all del. Ja, for meg hadde det blitt bare rart. Innledningsvis, ish, ja. I løpet av det første kvarteret, 25 minutter. Hvor skal vi tilbake nå? Så sa du at renta tjukke dame forrige episode. Nei, du shama dem. Shama de. Ja. Jeg renta de jo litt. Kan du ikke ungdommens språk? Tydeligvis ikke. Har du fått med den nye dansen? Den lærte jeg i påske. Steffen Borgårdsen, ja. Dette prøvde du deg på for 3-4 episoder siden. Nei. Kanskje 2-3. Ja, nei, det er, nå vet jeg ordentlig en ny dans. Jeg må høre. Dabbing. Jeg må se faktisk. Dabben. Dabbing. Ja. Jeg er ikke så knallgod på den nye dansen. Jeg har ikke prøvd den engang. Ja, nei, den andre... Ok. Ok, skal du vise? Steffen Borgårdsen skal vise. Kan jeg filme det? Nei. Jeg kan filme og legge det på Nei. Nei, ok. Har du ikke sett den dansen? Nei, jeg har aldri sett den. Jeg håper ikke det blir lenge til jeg må se det igjen. Eller, det du skal gjøre, du skal på internetten din, skal du søke opp det som heter Backpack Kid. Det er en unge som har på seg ryggsekk, som danser sammen med Katy Perry, og du vet ikke, altså, ok, han skal danse, hvordan er det han danser? Sånn danser han. Han tar armene som noen hyperaktive pendler foran og bak. Men dette er ikke så nyttig, for at... Har du sett en backpack pin? Ja, men han der, nå har jeg googlet det, ja. Og han her fyren her, som du ser der, ja. Han til høyre. Han til høyre, ja. Det er jo lenge siden jeg så den videoen der. Backpack Kid-dansen? Er det originalen? Det er jo jeg nødt til å være, når jeg skal sette den på. Det er jo sånn en YouTube-app. Jeg har en YouTube. Vi skal se. It was the season finale of SNL, and look who was there. The Rock and Tom Hanks. Å, herregud da. Nå blir vi sikkert dratt ned. Det er ikke lov å ha sånn The kid took the stage as Katy Perry performed and in about 2 seconds took over the show. Now he's an overnight sensation with an overnight sensation. Jeg har videoen jeg sett 32 millioner ganger. Ja. Og nå ble han lagt ut. Det var ikke så lett å se her. Oi, Tommy, hæ? Men du vet ikke engang fatshaming? Publisert 22. mai 2017. Ja. Ja. Så det tar litt tid før det kommer. Før det kommer hit. Deg, ja. Det var ikke så interessant. Men for all del... Den er dyre enn dabben, da. Det kan godt være. Men for all del, lytter, søg opp Backpack Kid. Ja. Og plasser Steffen Borgersen sitt ansikt. Google Steffen Borgersen, så finner du sikkert et ansikt. Plasser ja. Det ansiktet på Backpack Kid. Og så får du sett det som var, var jeg langt unna da, når jeg drev... Jeg har aldri engang tenkt at jeg skulle gjøre det mer. Bare for deg nå, Tommy, så gjorde jeg den dansen. Stor pris på det. Men jeg tror du var litt for glad for at det uttrykket som vedkom. Ja, han er ikke så glad. Han var veldig alvorlig. Ja. Jeg tror ikke jeg kunne gjort det bedre. Nei. Men du så, er jo så... egentlig en habil danser, du, når du først får det litt... Nei, jeg tror ikke jeg kan... Jeg tror jeg har drukket for mye til at det blir gøy. Det er vel da dansen slipper løs? Ja, det er det, på godt og vondt. Men på vondt, kun vondt, egentlig. Ternekast på min dansing? Ja, gjør det. To, ja. Ternekast to. Det, ja. Det er ikke det verste. Nei, det er det neste verste, men det er noe sånn. Poenget mitt er at det er, hva du sa, er... Du fettskjema. Fettskjema. Ja, det er ikke pent, Tommy. Nei, men det er noe så. Det var... I alle fall så sa jeg da at jeg skulle komme med unnskyldning, og fatshaming er fatshaming, det kan jeg stå for. Men i forrige episode så shama jeg jo min hårfønner. Alex Ferguson? Nei, min hårfønner. Ja, den som du hadde stjert av datteren din, ja. Ja. Og sa jo det at jeg hadde fått kvise i panna. Ja. Nå er det ikke så mye kviser der nå. Nei, nettopp. Vet du hvorfor? Fordi du har sluttet å bruke hårfønner. Jeg har hårfønner masse. Åja, du bare satt vondt på vondt? Nei, det er rett og slett hadde glemt når jeg shamed min hårfønner. Jeg hårfønner shamed. Ja. Er det vondt? Ja, disse her øreklokkene du har kjøpt, de gjør jo at smerten kommer. Beklager. Jeg glemte at jeg hadde fått et påskeegg. Åh, det er tenåringsviser. Med cirka 500 gram med spesialsjokolade, som er det beste sjokoladen. Hva er spesialsjokolade? Hva er det for noe? Spesialsjokolade. Det er de små firkanter, det er veldig små godt. De små avlange firkanter. De små avlange... Det heter spesial. Ja vel. Er det sånn milde greier, eller? Det er nok milde. Milde, heter det. Thor milde. Thor milde sjokolade. Nei, Thor milde, han er jo død, er han ikke det? Det er han. Så da kan vi lese med mye av det. Ja. Ja. I alle fall så hadde jo jeg spist ja, mellom 400 og 600 gram med spesialsjokolade. Ja. Derav kvis i panna. Ok. Så nå har jeg ikke kvis i panna. Nei. Du kan se at jeg ikke har kvis. Ja, jeg kan se det. Jeg er som en guttunge. Rett og slett. Rett og slett. Ja, men så bra. Da ja, det... Men hva skal vi si? Jeg tar en kast til da, men først er jeg i gang. På milde sjokolade. Det er altså 4. Ja. Ja, jeg vil si... 4 er bra. Ja, la oss si 4. Ja. Jeg har sett en overskrift. Ja, har du mange av de i dag? Nei, jeg har ikke det i fem. Nei, vi mister litt... Ja, men ingen tradisjon vi var evig. Det har jeg alltid sagt. Nei, så plukker vi det litt opp etter hvert. Ja. Nå har vi gått litt inn i quiz-verden da. Ja, da er det sånn er det. Oi, Tommy, hva skjer nå? Pop-quiz! Tralalala. Tommy får et spørsmål. Ikke som omhandler pop, men bare et pop. Hvor høyt er store Skagastøls tind? Oi, 1750 meter. Oi, 2405 meter. Det er fullt det du er innenfor. Ja. Ja, det er popquiz. Det var litt gøy. Ja. Den kan vi ha, eller? Ja, dette er noe. Det utvikler seg. Det utvikler seg, ja. Som et egg. Nei. Nei. Det var det første som slo meg inn. Men overskriften... Hva gjør du under armen nå? Jeg klør. Klør du under armen? Har du fått sopp? Nei, Gud forby. Det kan jeg, at armen... Få se. Du er ganske rød og tørr. Ja, men jeg har jo klødd. Du er veldig tørr under armen, Tommy. Nei, det er hår. Dessverre. Tørt hår. Overskriften er så hva... Det var bildet av en dame, som ikke jeg vet hvem jeg er. Er forbannet, vil føde på trappen til helseministeren. Ja. Så forbannet, tror jeg aldri jeg har vært en gang. Og jeg har vært ganske forbannet noen ganger. Ja, det har jo snødd til og med en gang. Ja, da blir du da blir rød i fjeset. Arg. Ja. Men jeg tror jeg aldri har vært så forbannet at jeg vil kaste en fødsel på noen. Nei. Nei, jeg blir sånn... Jeg mister jo litt hva, skal jeg si noe til det der? Skal, er det ikke som har jeg, kan du si? Er det min plass i livet å ha en mening om det? Ja. Fød på trappa til helgen. Ja vel, gjør det da. Det er bare piss, du kommer ikke til å gjøre det. Bra, få det ut. Ja, det er bare løgn. Ja, du, du kommer ikke til å føde på noe annet sted. Du kommer til, altså, det å føde, det er veldig, veldig vanskelig det. Og du kommer til å føde på sykehuset. Og du kommer til å ønske at du var på et bedre sykehus når du holder på. Fordi at det er, nei, du sitter på trappa til helgen. Ja vel, ja. Du har rett og slett du dreier frem feministen i det, synes jeg. Nei, jeg dreier ikke frem. Jeg dreier frem, nå må dere slutte og skulle liksom smøre så jævlig tjukt på for å tøffe dere isten i meg. Fordi at det der rabuleringen der med at du skal føde, kom ikke til å føde på en annen sted enn på sykehuset. Nei, det tror ikke heller. Puff. Kom igjen da, gjør det. Føde på min trapp. Kom igjen, føde på min trapp, så skal jeg... Skal jeg filme det og legge det på Snapchat? Skal jeg laste ned Snap, og så skal jeg lage meg bruker der, og så skal det... Det hun kan gjøre, hun kan føde i min trapp, for den tror jeg er ganske behagelig. Ja, den er jo... jævlig å gå i. Den er slak. Den er rar å gå i. Det er sånn at du kan gå og den er fødevennlig. Det er den mest fødevennlige trappen, tror jeg, som er. Har du fått med deg YouTube-skytinger? Nei. Ja, jo. Er det på ordentlig YouTube-skyting? Ja, det var jo en massak. Jeg så det var en dame som hadde skytet noe. Noen må jo ha blitt drept. Hun var jo veganer, fikk jeg med meg. Ja, det, nettopp. Var det poenget? Tok jeg hele ja. Slutsummen din eller noe? Nei, du gjorde ikke det. Nei. Men det var jo en skyting på utsida av YouTube og HQ. Ja. HQ. High quality. Ja. Oi. Headquarters. Yes, yes, yes. Så, da var det dame som skjøt på YouTube. Ja, og jeg har jo ikke lest detaljerne. Jeg fikk med meg at det var noen skyting. Ja. Og det var, det skal jeg tøse litt med nå. Ja. Det er langt unna da. Ja, men du kjære det. YouTube da, det er langt. Ja, visst er det langt. Men hva var humoren med det? Er det Silicon Valley, eller? Hæ? Er det Silicon Valley? Valley? Valley. Jeg vet ikke. Det er vel i, Kalifornien i hvert fall. Kanskje. Ja, kanskje det er New York? Det er det nok ikke. Det kan hende. Jeg tuppe. Jeg tuppe ikke det. Det er så gøy. Vi kunne hatt en hel sending der du bare svarte på engelsk. Ja, men jeg tror at det er i hvert fall det er nord for Mexico. Så skråsikker er jeg. Sør for Alaska. Ja. Vest, eller øst. Østen for solen og... Ja, for Myanmar. Ja. På sin måte. Både vest og øst. Uansett da. Hva er det du skal si? Kan du ikke bare si litt hva som har skjedd? Det, for at jeg har bare noen bruddstykker her. Ja da, det var en dame som hadde noen enormt sterke meninger og måtte få det ut via... løb. Og tok utløp. Ut, oi! Den lå jo godt. Der. Den lå jo der. Den serverte jeg på selvfart. Ja. Uvitende, sånn. Ja, det er mye av det du gjør. Ja. Vet du ikke hva du gjør. Nei, heldigvis. Poenget mitt er det at... Nei, det er ikke ditt poeng. Saken. Ja, nei, saken er det at det var skyding ut forbi YouTube. Det var en dame som klikket. Men skulle hun ta YouTube, eller hva? Skulle hun ta... Ja. RedTube? Altså, det var YouTube. Ja. Hun var sinna på YouTube. Kjempesinne, og som amerikanere gjør når de sinne, så er de å skyde. Og så er det snakk om våpenlov og ditt og dette, og jeg kan jo for så vidt spørre deg, og du har jo vært i USA selv og skutt med alskens maskine i vær. Ja, det har vært mye artig der. Du skjøyde jo en, og du skjøyde en bjørn i pungen, en elg. Nei, jeg skjøyte hjort. Hjort? Ja. I pungen, ja. Det stemmer det. Ja, det, men det var jo, altså jeg skjøyte den gjennom ræva da, og ut pungen. Ja, men stakkars, alligevel. Der må faktisk mye bli litt dårligere. Nei, dårligere, så vi er litt dårligere på, vi må bli litt bedre på også referere til tidligere episoden og det nå, for at jeg fikk nettopp spørsmål her forleden. Hvilken episode var det vi snakket om den gangen du hadde kjøpt Windows-iskere? Da du fikk det der... Ja, det er trommen. Ja. Den der. Hvilken episode var det? Nei, det var... Men står ikke det i beskrivelsen? Du skriver jo lange, gode beskrivelser. Ikke så lange og gode. Sikkert Steffen har kjøpt vindusviskere. Det var gøy, synes Tommy. Jeg fokuserer jo veldig på meg selv når jeg skriver det der, så kaster jeg inn ditt navn innimellom. Ja. Men og forresten, nå skal du høre apropos vindusviskere. Nå skal jeg gjøre noe, dette her. Det er da... dette er rart for meg. For nå... Markedsansvarlig i Vest, ja, Jan, som etterspurte, som synes det er gøy. Han er, ja, Jan synes det gøyeste i hele verden, det er vindusviskere. Ja. Og vet du hva? Jeg lanserer nå et nytt navn på vindusviskere. Og det er ikke jeg som finner på det. Det er min sønn som fant på det. Han visste ikke at det het vindusviskere. Så han skulle si... han skulle snakke om vindusviskere, visste ikke at det het det. Så han kalte det for tørkepinner. Og jeg synes det er mye bedre. Ja, det er kjempebra. Jeg synes den der er der. Nå er jeg partisk da, fordi at nei, det er, nei, da kan jeg som upartisk. Ja. Objektivt sett så er tørkepinner et bedre navn på det. Jeg jo, her er jeg fullstendig objektiv. Ja. Ja, Max ville ikke snakke med meg sist, det var der en gang. Nei, han snakket med deg masse i telefonen. Ja, det gjorde han, og det var sykt irriterende når du gjorde det, men ok. Men, så sier du, er pappa på do? Ja da, du prøver. Nei, jeg prøvde å finne frem. Prøvde å finne meg. Ja. Hvor er det nå? Men jeg skulle tøys litt med han, altså. Ja, jeg tenkte det at ordet do, ja. Jeg ler med, når setningen inneholder ordet do, så ler jeg med selv. Ja. Og så var det jeg dro på hatten, da. Du prøvde det der. Men tilbake til YouTube-skyderen, ja. Som hater noe, og skjøyd. Ja. Synes du USA har for strenge våpenregler? Ja, altså... Hvis du svarer ja, nå, så er du tapt. Det var min quiz til deg. Nei, jeg synes de er litt sånn... Det er litt tilfeldig hvem som rammes, tenker jeg. Det er liksom, de kunne løsne av skruen litt, og sleppte litt flere folk... Ja, men de altså, for eksempel folk, Uzi folk, er jo ulovlig å gå rundt med. Men en MG5, det kan du kjøpe. Ja, vet du hva det er, en MG5? Ja, jeg har faktisk holdt et MG5. Er det helt sant at du vet hva en MG5? Nei, det er granatkaster det. Nei, MG5. Ta også bare søk MG5 på telefonen din, og så se hva slags våpen som dukker opp. MG5. Jeg tror ikke det er et... Det er en bil. Ja, det er jo der at det er et gevær. Hekler. HK. Er det... Nei, for faen, det var ikke det jeg mente. Jeg mente egentlig... AG3? Nei. M16. M16, ja. Ja, det har jeg holdt. Ulovlig sånn. Det var... På gatenivå. Ja, riktig. Det var street mode. Yes. Ja, men M16, ja. Det kan du kjøpe. Ja, AK-47. På pantehandel. Jeg blander med MP5. Ja. For det er et submachine gun, husker jeg fra Counter-Strike. Ja, sant det. De hine hårde dager, da du måtte skyte for livet. Yes. Men hva synes du? Nei, jeg synes at de må bare fortsette med sitt der. De har en god løsning. Men for altså, der er skyding på skole, der er skyding på YouTube, der er skyding på der og der og der. Ja, ut av hotellvinduer og ned på festivalet. Og de klarer faen ikke, og så er det sånn der, nei faen, er det en muslim igjen? Ja. Nei, det er ikke det, det er en fyr fra Texas. Ja. En jævla rasistisk fyr med selebukser fra Texas. Ja, da. I'm gonna kill you all! Ja. Så... De nekter jo innse at det har noe som helst. Ja, men det er jo akkurat det som er poenget mitt, og så er det sånn der, det har vært skyding igjen, og skal vi gjøre for å gjøre dette her? Hvordan? Ja. Hvordan skal vi? Skal vi stenge Texas inne? Hva om vi bare kapper av Texas? Armene på alle sammen da? For da kan man jo ikke skyte øye hver. Den muren som skal bygges med Mexico, hva med å dra inn noen bevepnede meksikanere? Ja, men dra inn Texas, inn i den muren, bygge den rundt Texas også. Men dette var jo ikke Texas. Nei, men folk, det er jo sånn folk altså, vet du klikker. At Mexico og USA var i krig over Texas, og så vant USA? Jeg vil jo se de tapte. Ja, men den fikk jo mye countrymusikk da. Det, ja, yay. Men i alle fall så la hun her vedkommende ut en video på YouTube om, ja, det er jo akkurat det som er. Jeg er så spent for det at hun er en dame som skjøyd og klikket, hun var sur på et eller annet. Hun var skikkelig sinnet, ja. Hun hater alt og alle, hun skulle drepe folk, og hun skulle ta dem. Mm-hmm. Så legger hun en video, så er jeg så spent. La hun ut på YouTube. Hun hater YouTube, mer enn alt. Jeg er sikker på Vimeo. Det kan godt være, ja. Men er det lige mange som har sett den? Det vil jeg tro. Skulle jeg lagt ut... Vimeo er jo litt mer populært enn YouTube, eller? Er det det? Nei, til slutt. Vimeo? Nei. Hva vet jeg? Jeg vet ikke. Nei, altså, jeg kan ikke drive og mene noe. Det er en helt annen kultur der. Hvis de synes at det... ikke er et problem at alle og broren kan ha hver sitt gevær, og geværet kan ha gevær, og du kan ha gevær i tillegg. Ja, men det er jo gjennomsyret av kjøpt og betalt. Mor og far og søsken, alt det der. Ja. Ja, din onkel er min bror. Jeg håper ikke de bilene kan høre så godt som jeg kan høre dem, for jeg hører dem kjempegodt. Men det var godt opp vinduet, for det var fryktelig varmt her inne i dag. Ja, du har ingen svettering. Men det er god temp nå. Det er bare kjempetør under armen. Ja, det var det. Ja, bare den ene. Bare den ene armen. Skal jeg si det noe du aldri må gjøre? Banne kirken. Det har jeg gjort. Det gjorde jeg, ja, høyt og tydelig banna kirka. Ja. For jeg banner jo med, jeg banner nok over snittet. Sa du herregud, eller sa du ordentlig banning? Skal du høre, jeg gikk inn i kirka, ja. Og så skulle jeg opp på galleriet. Alle i Vennesla, som har vært i Vennesla kirke, vet at det, døra du gjenger inn til, for å komme opp på galleriet, altså ikke opp på galleriet, men for å komme... Var det da du skulle gifte deg? Ja, da sa det på galleriet, så på. Jeg gikk opp trappa, skulle inn på der som stolene på galleriet. Jeg ikke så jævlig kjent med kirkegreier. Galleriet er det, ja, liksom en... Det oppe. Det oppe du sitter i andre etasje. Åh, oh, fikk du sitte rom med utsikt? Ikke mitt eget bryllup, selvfølgelig. Men kanskje derfor ble skilt. Men jeg skulle inn i den delen som utgjør galleriet da. Aha. Altså, jeg var i andre etasje, men ut i gangen skulle inn i den delen som utgjør galleriet. Er det en vanlig type norsk kjerke, liksom? Sånn der, som absolutt. Er noe høy igjen og smal og... Kjempehøy valgt. Ja. Så gjeng jeg inn. Og så gikk jeg og pratet med noen, og så snudde jeg meg rundt i det jeg gikk inn, og så skallet hauet i sånn en jævla betongkant. For den døra er jo faen meg... Jeg var i går og bestilte nytt pass. Jaha. Viste seg at jeg ikke mer enn 1,77,5. Jeg er jo bare en bedært menneske. Du får med halve centimeter også på passet? Nei. Nei. Rundet opp. Du rundet opp den han? Han rundet opp. Han som satt i kassa på politiet. Hva da? Skjedde nå? Rundet han opp til 77,5? Nei, til 178. Oi, han rundet opp til 178. Ja. Men i alle fall, når jeg gikk inn der da, for den greia her er da tydeligvis, la oss si, 1,74 da. Okay. For dette rett over øyebrynet her, så skaller jeg til panna i sånn en... Ja, akkurat! Nei, vent litt. Helvete var det så. For jeg husker jeg sa et upassende ord som var et utmerket ord. Det sier de jo hele tiden i kirka. Ikke på den måten som jeg hadde på. Så da tok jeg meg selv i det at jeg banna skikkelig kirka. Ja. Så ja, du har på sett og vis rett. Du må aldri banne kirka. Og hva ble konsekvensen av dette da? Mange stygge blikk. Mange stygge blikk, ja. Ja, og som sørlending så er det nok. Det er kjempe nok. Kjempe nok. Jeg skal snart ha... Jeg hadde bilen min på service i dag. Jeg skal snart ha bilen min inn, for jeg skal bytte min spiller. Hva heter det for noe? Lydspiller. Jeg har jo sånn skjerm i bilen. Ja? Ja. Anlegg nesten, eller? Ikke anlegg. Lydanlegg. Kun den skjermen. Kun ut i skjermen? Ja. Det er en ganske gammel bil, dette her, som den er godt sikker. Nei, det er det som er greia. Ja. Jeg betaler ikke kroner for det. Nei. Nei, det er garanti. Det er garanti, ja. Så spurte han fyren meg. Får du med en kamera som virker på reversen, eller? Ja, det er en del av greia som må fikses. Okay. Så sier jeg da... han ringte meg og spurte... ja, vi skal sette opp den timen på å bytte spilleren. Mm-hmm. Trenger du reservespiller? I mellomtida. Ja. Så sa jeg det. Nå skal du høre her. Jeg bor i Vennesla. Ja. Storvalg. Jobber på Stoa i Arendal. Jeg har cirka 8 mil hver vei til jobb. Så ja, takk. Ja. Ja, han skulle si om ikke jeg kunne ordne en sånn spiller jeg kunne låne i mellomtida da. Og... For nå virker det ikke det helt tatt. Ja, det er jo kjempegodt. Men det blinket igjen en gang. Så har jeg sagt, jeg kan ikke si så mye om det her på løpet, jeg kan si det til etterpå. I alle fall så færre en ny spiller. Åja, du måka neven inn i... nei. Så du, var det sånn der, sånn der skrikmaske som var dukt opp? Nei, men det som var greia, ja. Så bare knøka du til skjermen? Det som var greia da, var det etter det... Når det så falt en mus ut av sigarettene. Det som var greia er det at det, når det blir veldig kaldt, ja. Så funker ikke... Altså, skjermen blinker. Ja. Ja. Og derfor skal jeg bytte den. Riktig. Men, dersom... Vil du si noe merke? Dersom... Si... Alpine. Alpine, ja. Riktig. Så den tåler ikke kule? Det vil vise seg når jeg bytter den. Du skal bytte til Alpine? Nei. Fra og til. Ja. Alpine... Jeg lagde humor igjen, skjønner du. For Alpine, det betyr litt sånn alpint. Åja. Burde sette. Heng med. Jeg prøver så godt jeg kan. Ja. Dersom han hadde svart til meg... at nei, du får ikke lånespiller. Så hadde jeg sagt, det er greit, jeg har øreplugget som jeg kan bruke, som jeg uansett bruker når jeg prater i telefonen med deg, blant annet. Ja, blant annet. Så bruker jeg øreplugget. iPhone sin egne, eller Apple sin egne. En ting jeg aldri hadde fått på, da hadde jeg heller kjørt i stillhet og hørt på motorduren hele veien, det er å bruke pelter i bil. Ja. Det var det jeg skulle frem til. For det at du ser Jesus, så langt. Ja. du ser så retardert ut når du kjører rundt med pelter I bil. Ja, det gjør du. Men hvis du kjører hjullaster, da det greit? Ja, hjullaster på kanten, traktor greit. Hjullaster på kanten med traktor? Nei, da, hjullaster kjempegreit. Hva det du har imot hjullaster, du? Nei, har du kjørt hjullaster en eneste gang? Takk og lov, nei. Har du aldri kjørt hjullaster? Vil aldri si det. En gang så holdt jeg på å velve med hjullaster. Åh, oh, fy faen. Jeg skulle flytte sånn svær sånn søppelkonteiner, sånn standard konteiner som man heller har søppel I. Ja. Og så hadde jeg en pitte liten Volvo L30 som det heter. Pitte? Hvorfor ser du pitte? Det min... Min skavank. Ja, ja. Uansett, så var det en Volvo L30 som en bitliten... ja. Hjullaster. Tror du meg bare 3 tonn? Liten tapp. Ja. Og da den fikk en fullastet container på gaffla helt foran, ja. Så ble jeg jo stående på 2 hjul. Den skal egentlig ha 4 hjul I bakken, en sånn en hjullaster. Okay. Og da hadde jeg bare forhjulet I bakken og var liksom len sånn fremover. Og det nettopp det samme opplevde jeg I en gaffeltrykk. Ja. Særdeles skummelt. Men en hjullaster jo ledda. Ikke sant? Sånn at den svinger jo Ja, for det var det jeg skulle til å si til deg, for at jeg ikke helt sikker på en hjulaster for noe. Det helt sant. Hjulaster det er som en bil som hengslet I midten da. Hjulaster, som ikke var ordbok, var det? Veldig stor bil da. Industrikjøretøy vil jeg nesten kalle det. Nei, det jo en traktor. Ja. Hadde jeg sett en av noen hadde sagt, så den traktoren, så hadde ikke jeg rett på det for å si sånn. Nei, og hvis han som satt I førerhuset hadde hatt på seg peltor, så hadde jeg ikke ledd han. Nei. Jeg har fått, skal vi se... Har du fått noen e-poster du vil lese opp? Ja, jeg har fått... Jeg filmet jo Snapchat, eller har du på Snapchat før vi begynte å filme. Jeg har fått min gode venn... Jeg vet ikke hvor interessert han I for å lete opp navnet sitt på... Men det får han leve med. Jan Øyvind. Ja, Jan Øyvind Koss. Som... han holdt på å kjøre veien her en dag når vi pratet om min... Min vietnamesiske venn, Pung Lo. Keep up the good work. Ja. Takk for det. Det jo live, veldig live underholdning. Ja, dette nå vi I farta. Snart så vi live. Hilser fra Heidi. Jeg sier bare Heidi. Ja. Som jo skriver hei gange to. Ja. Det altså da antagelig som det. Ja. Veldig bra. Men vi sånn at vi I mål, eller? Jo, vi langt over mål. Herregud, vi har spilt inn I over en time og kvarter. Å, herre Jesus. Mm. Det folk drittlei, tror jeg. Ja. Det, jeg har skrevet ned så sinnssykt mange temaer som jeg skal... Jo, men spar det til... Ja, jeg gjør jo det. Til det. Ting boken. Fra forrige gang som jeg ikke har pratet om. God nyhet, samlede verker. Jeg skal avslutte med en ting, at jeg har en jævla dum nabo, som han utlending. Han utlending. Ja. Han ikke sånn utlending. Jeg tror han spanjol, faktisk. En jævla hyggelig fyr som kommer og spurte meg. Jeg pratet med han en gang, han bor ikke akkurat her I området, han bor på den andre toppen. Om jeg hadde sett katten hans sin? En sånn nabo, typ, hvis du har en rakettkaster. Ja. Ja. Du fra Palestina, hvis du kan kaste stein bort den. Den humoren der, ja. Ja. Kanskje han fra Palestina. Hva vet jeg? Altså, nå skjer det ting på Gaza, så nå skal vi passe oss på det. Nei, det tar helt av. Ja. Men det kan vi spørre neste gang. Ja, vi lager humor av det om en uke. Det skal vi lære neste gang. Vi skal lære Gaza og alt det der neste gang. Hurra, haha. Hmm. Hva det du skal si om hans spanske nabo? Jeg må bare få strega ut den der, for det han spanske naboen min. Jeg kom kjørende hjem en dag. Dette skulle jeg egentlig prate om for 2 episoder siden. Ja. Ikke forrige, men... Det brennferskt. Det betyr ingenting. Nei. Jeg kom kjørende hjem. Hva det så? Det det for sånt å gjøre når du snakker. Ja. Nei. Nei, jeg Nei! Jeg hadde... Steffen Guttlo! Guttlo! Oi! Jeg hadde en snork. Det var så gøy. Det tar så vi tar en time til, Tommy. Vi tar vi en time til. Nå vi I gang. Nå snorker den gamle borgersen her, så nå får vi det ut. Nå vi I farta. Hva det med hans spanjolen din, da? Sier det til meg. Jeg kan snakke enda breier sånn hjemme. Drøbbak. Det drøbbak. Det Hurum, da, den halvballet. Ja, det var det, ja. I alle fall så kom jeg og kjører hans, og så han naboen min, som hadde parkert på tvers, foran grasen sin. Og han hadde, jeg er jo da, ikke for å skryde av mitt luksuriøse liv, men jeg har jo da grasport type trøkk, som åpnes automatisk. Ja. Han hadde sånn en gammeldags grasport, som du må dra opp selv. Det sånn at døra et stykke? Hør. Jeg snakker jo. Døra et stykke. Ja. Porten, mener jeg. Og ja, beklager garasjeport. Ja, som ikke han dreier rett opp. Vet du, de fjærene som holder en sånn garasjeport, ja, de livsfarlige. Det är flera hundra människor som har dött för att det är poäng. Så har bara huvudet kapat rätta. Sikkert. Hör nå. Aldrig finna på att ta ut en sån fjär. Han hade typ av grasbåt som inte lyfter rätt upp, inte sån ledda. Nej, det må ut. Han må ut ja. Ja. Det han här spanska namnet min hade gjort då. Jag jätte på den spanska. Jag kallar han spansk. Jag kallar han är egentligen sån gresk. Alvarez. Jag kallar han. Ja, det är grekiska. Ja. Nej, Alvarez. Ja. González. Okej, okay, kanske han är kroat. Jag vet inte vad han heter det. Det jeg kaller han det. Ja. Alvarez González. Han hadde sånn en grassport som når du åpner den, så gjeng han ut, ikke sant? Hvis du ser bygninger fra siden, ja. En rad med portet. Ja, ja, ja. Når han åpner, jeg skjønner hva du mener. Ja, men det, det er ikke sikkert lytte han. Alle skjønner hvordan en jævla gammel garasjeport åpnes. Du trekker den ut, og så må du løfte opp fra du har fått den ut. Stefan Borgåsen, vi driver ikke med, med sånn der sinnssykt, hva skal du kalle det, intelligent humor. Det ikke, jeg tror våre lyttere er yngre enn oss. Hvordan da? Noen. Yngre enn oss? Bortsett fra Heidi og Jan Øyvind. Jan Øyvind, jeg tror jeg, ja, men Jan Øyvind er nok på din alder. Når du stender ved siden i enden av en rad med grasporten, ja. Når du åpner den grasporten, så vil du se han stikke ut et stykke. Ja. La oss se en måter. La oss se en måter ut. Som er 80 centimeter cirka. Er det ikke 83? 80, jo, 0,5. Ja, så cirka det. Ja. Min spanske nabo hadde parkert, la oss si da, 60 centimeter under en grasjen. Altså en trekvarts måter. Så denne grasjen, som han antageligvis har åpnet så jævla mange ganger før, ja. Kjører han inn, parkerer helt langs siden, gjenger rundt bilen, åpner porten, så ser han at det gjenger ikke. Nei. Så må han flytte bilen. Du ser ikke humoren i... Nei. Jeg ser du er ganske tom i blikket nå. Du er litt skuffet. Fy faen. Hvis antiklimaks har en ja, men smak, Tommy, så kjenner jeg den nå. Det var nok, jeg ser poenget at det var større når det skjedde med, når jeg kom kjørende der, og jeg så hvordan han hadde parkert der, og så gikk han ut av bilen, og så gikk han rundt bilen, og så åpnet han, så jeg skuffelsen i ansiktet, så han skjønte at jeg parkert for nærme, så måtte han rundt bilen igjen, og for meg er det kjempeslitsomt bare det å se på det. Ja, for du ja, jeg er jo glad du får øve deg på sånn stand-up-nummer av og til, og så at du hadde jo spart på dette her i 3 uker, ja, men 4 uker. Jeg kjenner nå på det at det var gøy for meg der jeg opplevde det. Ja. Og der er det flere sånne ting jeg skal snakke om. Faktisk. Det er jeg ikke så sikker på. Men du, vi runder av nå, og så bare sier vi nærmer oss nesten halvannen time. Ja, en time og 22 nærmer oss, faktisk. Ja, det har vi nærmet oss. Det er nok. Jeg har lagt på spor til å legge på introen. Skal vi bare legge den rett ut, eller? Du får legge på introen, du. Tenk og gøy hvis lytteren kan bare få det så ferskt som det. Det er nesten meg. Men det er ingen som setter på noe klokka. Du vil blitt overrasket dersom du så at folk hører på en, det var ikke, det var torsdag, kan jeg si, men det var lang torsdag. Den der, jeg tenker vi sparer det til etter vi har trykket på avslutt. Det er mye. Kjære lytter, takk for du gadd å høre på så sinnssykt lenge. Jeg tror ikke det er noen, jeg har aldri hørt på en podcast så lenge i ett. Nei, så det kan pauses. Den kan pause, heldigvis. Du kan høre ferdig en annen dag. Gjør det. Det er 2 dagers, dette. Dette er en 2 dagers. Kjempebra. Dersom du jobber i Arendal, så er det til og fra jobb, og kanskje litt mens du er på jobb. Ja. Dersom du har hørt på frem til nå, og så begynner pause, det er ikke vits, for dette er vi ganske ferdig med avsluttet. Stopp ved garasjeporter, sånn cirka. Oi. Yes. Ha det godt, da. Ha det bra.